RSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 marca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 1 200 000 dawek szczepionek firma Pfizer i AstraZeneca ma dostać w przyszłym tygodniu Polska. Ponad 330 mandatów za brak maseczki tylko w ciągu doby wystawili policjanci na Lubelszczyźnie. W związku z trzecią falą pandemii od jutra w całym kraju zamknięte będą przedszkola i żłobki. Jutro spodziewana jest dostawa ponad 500 000 dawek szczepionki firmy Pfizer, a w środę 660 000 AstraZeneca. Te informacje przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Do tej pory w Polsce pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało niemal 3 900 000 osób, obie dawki blisko 2 miliony. Bilans koronawirusa z ostatniej doby to ponad 29 200 nowych zakażeń, zmarło 131 osób. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówi, że nie są to dane optymistyczne. Dodaje, że liczba zakażeń spadnie dopiero wtedy, kiedy obostrzenia będą przestrzegane. Przede wszystkim unikać niepotrzebnych kontaktów. W momencie, jak już znajdziemy się w jakimś zbiorowisku, to nam zostają tylko bariery fizyczne, a po powrocie umycie rąk. Problem polega na tym, że nie jest przestrzegany. Im mniej osób przestrzega, tym szybciej będzie nam rosło. A im więcej, to jak zaczną wszyscy przestrzegać, nie wierzę w to za bardzo, to zacznie nam spadać. Policyjne statystyki pokazują, że obostrzenia często nie są przestrzegane. Ponad 420 przypadków łamania nakazu dotyczącego zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej odnotowali minionej doby funkcjonariusze na Lubelszczyźnie. 330 osób ukarano mandatami. W pozostałych przypadkach zastosowano pouczenie lub skierowano wnioski do sądu, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W trakcie służby mundurowi przypominają osobom, wobec których interweniują, jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad w walce z pandemią koronawirusa. Wobec tych osób, które będą lekceważyć nakazy, będą wyciągane surowe konsekwencje. Policyjne kontrole obejmują sprawdzanie przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, zachowywania odpowiednich dystansów, kontroli lokali handlowych i usługowych. Od wczoraj w związku z trzecią falą pandemii obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Zmniejszone zostały limity osób w sklepach oraz kościołach. Zamknięte są wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, a także usługi branży kosmetycznej i fryzjerskiej. Od jutra natomiast w całym kraju zamknięte będą przedszkola i żłobki. Przedszkola i żłobki będą zamknięte na 2 tygodnie, choć jak przyznaje minister zdrowia Adam Niedzielski, nie ma tam dużej liczby zakażeń, to chodzi o to, by ograniczyć liczbę osób, które codziennie się przemieszczają i spotykają. Związana z tym mobilność i kwestia zgaszenia i wciskania tego hamulca awaryjnego przekonują nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte. Do przedszkoli i żłobków będą mogły uczęszczać tylko dzieci medyków i osób pracujących w służbach porządkowych. Rodzicom, którzy zostaną z dziećmi w domach, będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, mówił premier Mateusz Morawiecki. Te najmniejsze dzieciaczki odprowadzane do przedszkola lub do żłobka będą objęte właśnie tym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców. Do 11 kwietnia zamknięte są też szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Przy zachowaniu ściśle określonych przepisów sanitarnych odbywają się msze święte i obrzędy związane z Niedzielą Palmową, także między innymi w Niemczech. O ile dla większości Polaków święcenie palm jest ważnym elementem Wielkiej Nocy, o tyle w Niemczech tradycja ta jest znana tylko w południowej części kraju, przy czym w Bawarii przygotowaniem palm zajmują się najmłodsi. Większym zainteresowaniem niemieckich chrześcijan cieszą się uroczyste procesje, których początki sięgają X wieku. W turyńskim Heiligenstadt odbywają się od stuleci rekonstrukcje wjazdu Jezusa do Jerozolimy z udziałem tysięcy wiernych. W tym roku plany przekreśliła pandemia. Niemal wszystkie procesje inaugurujące Wielki Tydzień zostały w Niemczech oficjalnie odwołane. Natomiast ci, którzy chcą poświęcić tradycyjną palemkę, muszą stosować się do szeregu obostrzeń i nastawić na długie kolejki przed kościołami. Wiele świątyń pozostaje otwartych, choć w niektórych diecezjach udzielono wiernym dyspensę od obowiązku uczestnictwa w mszy świętej. W związku z zaistniałą sytuacją wiele parafii odblokowało swoje usługi streamingowe, umożliwiając wiernym udział w nabożeństwach w trybie online. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Teraz w trójce czas na sport. i Dariusz Urbanowicz. O 20.45 zabrzmi pierwszy gwizdek w meczu Polska-Andora w eliminacjach Mundialu Katar 2022. Trzy dni temu selekcjoner reprezentacji Paulo Sousa postanowił zaeksperymentować ze składem. Skończyło się błędami w obronie i gonitwą za wynikiem. Andora teoretycznie jest łatwiejszym rywalem niż Węgry. Filip Jastrzębski. Ma być łatwo, lekko i przyjemnie. Andora nie jest najsłabszą drużyną na świecie, ale w większości przegrywa, a przebłyski zdarzają się jej bardzo rzadko. Tak jak w 2019 roku, gdy pokonała Mołdawię, czy dwa lata wcześniej, gdy wygrała z Węgrami, którzy w czwartek sprawili nam sporo kłopotów. Trener Paulo Sousa zdecydował się bowiem na eksperymentalny skład. Próbowanie czegoś nowego, nowych zawodników, to była trochę strata czasu. Mówi pomocnik Grzegorz Krychowiak. Zwłaszcza na dwa miesiące przed Euro, tego czasu jest bardzo mało, to zgrupowanie jest bardzo intensywne, więc powinniśmy właśnie kontynuować tą pracę, którą zaczęliśmy. Reprezentacje Polski i Andory spotkały się tylko raz. W 2012 roku właśnie na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Biało-czerwoni wygrali wówczas 4-0, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. To było przed mistrzostwami chyba Europy, o ile pamiętam dobrze, pamiętam tą bramkę, więc o, ten sam faktycznie stadion, dopiero teraz to załapałem, więc wspomnienia są fajne. Najlepszy piłkarz świata będzie miał szansę poprawić dorobek 64 goli w reprezentacji Polski. Oby po dzisiejszym spotkaniu rekord był jeszcze bardziej okazały. Wczoraj wiatr w Planicy uniemożliwił latanie na nartach. Dziś już piękne warunki i dwa konkursy na letalnicy. W pierwszym, przeniesionej z wczoraj drużynówce, Polacy Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Dawid Kubacki zajęli 6. miejsce. Wygrali Niemcy przed Japończykami i Austriakami. Chwilę po zakończeniu odbył się ostatni konkurs indywidualny w tym sezonie. Wygrał Niemiec Karl Geiger przed Japończykiem Ryoyu Kobayashim i swoim rodakiem Markusem Eisenbichlerem. 13. miejsce zajął Żyła, 15. był Stękała, 18. Kubacki, 20. Stoch, 26. Wolny, a 29. Klemens Murańka. Sezon podsumowuje były skoczek Bartłomiej Kłusek. No końcówka troszkę słabsza, no aczkolwiek to już jest koniec sezonu, też są na pewno zmęczeni tym sezonem, ale myślę, że jeżeli chodzi tutaj o te główne imprezy, tutaj turniej czterech skoczni, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Świata w lotach, tam były medale, Kamil wygrał turniej czterech skoczni, także te najważniejsze imprezy tutaj Polacy trafili z formą. Ma Mistrzostwa Świata, brązowy medal też, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata tutaj w lotach. Na początku sezonu, na te najważniejsze imprezy, nasi zawodnicy się bardzo dobrze przygotowali. No a teraz lekka zadyszka, troszkę słabsza, ale nie da się być cały czas w formie. Hubert Hurkacz poznał rywala w trzeciej rundzie tenisowego turnieju ATP w Miami. Polak zmierzy się z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. To spotkanie w poniedziałek. Więcej o tenisie prosto z Miami w trzeciej stronie medalu tuż po godzinie 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno z opadami deszczu, a w górach także śniegu. Chwilami może się rozpogadzać. Na południu i nad morzem porywisty wiatr. Teraz od 6 do 9 stopni, nad ranem od minus 2 do plus 7, a jutro na wschodzie 6 stopni, w centrum 10, na Dolnym Śląsku 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Handlowa niedziela i przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Express DeLonghi Dynamica Plus. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 600 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Motorhead. Teraz taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmy. Sobie? Kochani, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. przeskok, jak zawsze, na początku drugiej godziny. Ja wiem, że się powtarzam, ale uważam, że korzenie muzyczne czasami trzeba przypomnieć. Teraz jest taki natłok informacji wszelakich, że coraz bardziej niektóre sprawy odpływają w niebyt, także ten muzyczny. I dlatego ten powrót do lat 20., 30., 40., epoka swingu. W poprzednim tygodniu, no właśnie, zajrzeliśmy nawet na ten przedwojenny rynek muzyczny, bo występowały tu zespoły, byli wokaliści, którzy mieli ugruntowaną pozycję na naszym rynku muzycznym. Syrena Record wydawała płyty, na których można było dostrzec, usłyszeć na przykład polskie wersje znakomite, jeżeli chodzi o tekst Mariana Hemara, który pisał do oryginałów amerykańskich, angielskich swoje słowa, spolszczając. A na temat polszczyzny, w związku z tym, że Skaldowie, że Osiecka, że Młynarski, że Moczulski, coś możemy powiedzieć, czym jest polszczyzna. I dlatego na początku tej godziny, skoro byliśmy we Francji, byliśmy już w Anglii, jesteśmy cały czas właściwie w Stanach, w epoce swingu, postanowiłem zajrzeć na rynek francuski. Francuzi bardzo szybko chwycili ten zastrzyk muzyki, ale jak to oni coś musieli dodać własnego. Zespołów orkiestr swingujących przed wojną było już sporo. To nagranie, które usłyszymy, pochodzi z 1941 roku. A jeżeli chodzi o swing i jazz, to wspaniale o tym, odnosząc się do tańca, powiedziała Simone de Beauvoir po wizycie w Savoy Ballroom. Nigdzie jazz nie odnalazł siebie bardziej niż w tańcu. Tak, to była muzyka do tańca. To chyba trzeba przeczytać, ja zaryzykuję. Le Jitterbug, bo Jitterbug to jest amerykańskie określenie i chodzi o jeden z rodzajów tańca właśnie do muzyki swingowej. Przed nami orkiestra Tonego Murena. We'll be right back. i akordeon był właśnie w tym przypadku tym dodatkiem francuskim do swingu. Zamerykaniszczenie, zamerykanizowanie. Takie łamańce językowe czasami trzeba stworzyć, aby przy okazji słowa sztajerek o tym napomknąć. Bo wszystko w tej piosence, którą usłyszymy za chwilę, pochodzącej z płyty Skaldów z 1969 roku, całe jesteś w skawronkach, ale nie dokładnie z płyty wydanej wówczas, ale z tej wydanej po latach, ponieważ dołączono tu 6 piosenek, oryginalne jest ich 11, 6 piosenek, do których teksty napisała Agnieszka Osiecka, gdzie jak nie w trójce przypominać nieustannie, no może co pewien czas, żeby się nie znudziło, ale chyba się nie znudzi, teksty Agnieszki Osieckiej. Te 6 piosenek sprawiało mi pewien kłopot, które wybrać, no bo 3 do 3 razy nuta, no i wybrałem te, a nie inne. Nie będę się tłumaczył. Państwo za chwilę zrozumieją, skąd to zamerykanizowanie i tak dalej się tu pojawiło, ale w kwestii gramatyki polszczyzny Agnieszka Osiecka była bezlitosna. Nazywała się fanką, była no, dla wszelkich błędów językowych i potrafiła je natychmiast określić, opisać w tej gramatycznej formule, co jest nieprawidłowe. No jak pisała po polsku, to sami państwo wiedzą. Okrutna ochota. Andrzej Zieliński, Agnieszka Osiecka, Skaldowie. Babki, które w nagraniach zespołu Skaldowie pojawiały się bardzo często. Nasze zespół nieco się zmieniło, Michał Jakubik i Magda Trzaska. A co do reszty, te zabawy słowne językiem polskim, polszczyzną Agnieszki Osieckiej jeszcze się zanurzymy dwukrotnie w tej godzinie. A na razie panowie Bob James, Lee Ritenour, Nathan Ace i Harvey Mason. Makes all men for play. Znowu na chwilę kilka cofniemy się w czasie. Liza, nie Lisa, Liza Minnelli. Jej fenomenalny recital, spektakl w reżyserii Boba Fosse, Liza with That, przeszedł do historii sztuki, najwyższej próby sztuki rozrywkowej, musicalowej, recitalowej, obojętnie, gdzie to przypiszemy, tam pojawi się i taniec, i choreografia, i układ, i pomysły. I chcę przypomnieć Lizę Minnelli, ale w nietypowym duecie. Ta piosenkarka przypisana była właśnie do dyskoteki Donna Summer. I wespół w zespół obie panie nagrały piosenkę, której tej chwili posłuchamy. Does he love you, Liza Minnelli, Donna Summer? About you for a while now. when he leaves me, he wears a smile now. As soon as he's away from me, in your arms is where he wants to be. But you're the one he rushes home to. You're the one he gave his name to. I never see his face in the early morning light. You have his mornings, his daytimes, and sometimes I have his nights. But does he love you? Does he love you? Does he think of you when he's holding me? And does he whisper all of his fantasies? Does he love you? Does he love you like he's been loving me? No, no, no, no. He wants me. I can't listen. That he believes in me. And when I'm in his arms, he was lying to me. And he swears there's no one else. And to you, is he deceiving me? Or am I deceiving myself? Narracja, mały teatr w piosence. Liza Minnelli, Donna Summer. Płyta Cała jesteś w skowronkach, którą dziś Państwu przypominam, ma bardzo specjalną dedykację, która zaczyna się tak. Tak, to było 5 kilometrów przed sławnem, 20 sierpnia 1968 roku. Chyba 20 minut po północy. A kończę, że trzeba walczyć do ostatniej szansy, do ostatniego tchu, że jeszcze wszystkiego w życiu nie powiedziałem, że życie jest piękne. Andrzej Zieliński. Ten wypadek, do którego wówczas doszło, mógł przekreślić wszystko, mogło już nie być. Tej płyty i następnych zespołu Skaldowie na szczęście, Na szczęście są te nagrania. I te, do których tekst napisała Agnieszka Osiecka, tych 6 dołączonych do tego wydania na płycie CD. Osiecka, Zieliński, Skaldowie. Pod górkę. Jeszcze jesteś przy mnie, kiedy oczy zamknę. I dla ciebie bym przepłynął mem i nie mem. Ale ręka moja kryta już za klapem. Kapelusz mam na głowie, skąd sam nie wiem. Jeszcze widzę ciebie całą w słonecznikach. Ale w oczach mam wilgotną jakąś chmurkę. I tak czuję, że to pęka, że ucieka to i znika. Że to biegnie raczej z górki niż pod górkę. To coś, bo tak niewiele. Ten mały ogień, ten blask. To coś, co wtorek zmienia nam niedzielę. To coś, co łączy. Twierdzą doświadczeni podróżnicy, że wbrew plotkom siódme niebo wciąż otwarte. Więc nie odchodź spod warszawskiej mej ulicy, tylko postaw jeszcze raz na jedną kartę. Siła Wisła niech za ludzi znów dosnuci. Ja rano znów ci kupię z kremem rurki. I poczuję, że to przyjdzie, że to spróbuję, że to wróci. Potoczy się pod górkę, a nie z górki. To coś, to tak niewiele. Ten mały ogień, pisane w opisie, to w tej piosence, w opisie płyty, pojawiły się także Alibabki. Bruce Springsteen w poprzedniej godzinie i Stąsi na gitarach, Skaldowie na gitarach i tak wyszło, że końcówka będzie całkowicie gitarowa, ale w różnych odmianach. Cabrillo, Marc Antoine. Thank you. narracja, aranżacja w samej melodii. A sen? Nie wiem, czy państwo się dzisiaj wyspali. No, a co do snu, ma różne oblicza. Śnimy na przykład, chociaż nie wszyscy swoje sny pamiętają. To będzie długa muzyczna koda, czy ja śnię. Markowski, Sigitowicz. Zostajemy przy gitarze, gitarach. Też będzie kojąco. Flamingo, The Rosenberg Trio. Teraz będzie porywająco. Tango, Agutin i Aldi Meola. Ooh la la la, what day when I said ooh la la la, Za kominem wdzięcznie pasą się motyle. To tylko Agnieszka Osiecka. Ni to, ni sio, ni owo w trzech nutach. I skaldowie. Kłania się Roman Dziewoński. Na żeraniu są ogródki, kozy noszą długie brudki, na zabawę do świetlicy idą chłopo robotnicy. Ni to, ni sio, ni to, ni sio, ni to, ni sio, ni owo. Tak mówiła matka do mnie, czy po ojcu masz, czy po mnie, żeś ty takie daje słowo. Ni to, ni sio, ni to, ni sio, ni to, ni sio, ni owo. Na żeraniu za kominem wdzięcznie pasą się motyle. Niedaleko już do Narwi, tam kaczeńców dzikich Narwi. Ni to, ni sio, ni to, ni sio, ni to, ni sio, ni owo. Czy to willa, czy to chata, czy ze świata, czy do świata, czy grudniowo, czy lipcowo. Ni to, ni sio, ni to, ni sio, ni to, ni sio, ni owo. Mnie nie martwi wcale to zbyt, że gdzie żerań i motozbyt, tam się haber śmieje błogo, pasi konik tupie nogą. Ni to, ni sio, ni to, ni sio, ni to, ni sio, ni owo. Czy to miasto, czy to sioło, rude maki szumią w koło, ale miło, ale zdrowo. Ni to, ni sio, ni to, ni sio, ni to, ni sio, ni owo. Autopromocja. Ciepłe brzmienie, niebanalne harmonie i piękny głos. Wszystko to można powiedzieć o twórczości wokalisty i perkusisty Marka Niedzielskiego.